Sevgilim, beni boş yere kalbinle

tatlısın, şeker misin? Utanma, utanma, gel otur kucağıma. Çağırsam gelir misin? Naslanma, naslanma, ot diktin ocağıma. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyaları verseler yine sensiz olamam. Hayatımsın, canımsın, bir tanem, nur tanem, sen benim belamsın. Bir yere gidemezsin. Bir tanem, nur tanem, sen benim belamsın. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyaları verseler yine sensiz olamam. Çıktım karşıma, ne olursun dön de bak. Helalım, helalım, gözlerimin yaşına. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyalar verseler yine sensiz olamam. Sen bizim komşulara, madem ki geliyorsun, sen bizim komşulara, ne olur bize de gel. Hiçbir kahve, sigara, hiçbir kahve, sigara. Kim bilir alemde neler dediler sana, kim bilir alemde neler dediler sana. Yalvarırım sevgilim, inanma sen onlara. Yalvarırım sevgilim, inanma sen onlara. Ne olur bize de gel, hiçbir kahve, sigara, hiçbir kahve, sigara. Pencereden bakarım gözüm yaşlı yollara, pencereden bakarım gözüm yaşlı yollara. Ne olur bize de gel, hiçbir kahve, sigara, hiçbir kahve, sigara. çıkmıyorum, belki gelirsin diye. Evden çıkmıyorum, belki gelirsin diye. Bir selam vermiyorsun, bilmem sevgilim niye. Bir selam vermiyorsun, bilmem sevgilim niye. Ne olur bize de gel, hiçbir kahve, sigara. Hiçbir kahve, sigara, sigara, sigara. Sevemem, hayatım boşa geçiyor. Sana yar mı yoksa köle mi lazım? Aşkından ölüyorum, sonu yok biliyorum. Perişan oldum, perişan oldum. Sev beni, ya sev ya öldür beni. Sev beni, sev beni, ya sev ya öldür beni. Sorsam seni öldürmek lazım.

benim gibi sefil perişan olmayasın. Ya Rab al canımı, ya Rab al canımı, ya Rab al canımı, ya Rab al canımı. Neden kara yazdım şu anın yazımı? Neden kara yazdım şu anın yazımı? Kabahatım neydi, ettim bu aşka köle. Ya Rab al canımı, ya Rab al canımı, ya Rab al canımı, ya Rab al canımı. Neden kara yazdım şu alın yazımı? Neden kara yazdım şu anın yazımı? Neden kara seni bulmuyor, ölmek mi zor, yaşamak mı, sevmek mi zor, sevilmek mi, gel bana sor.

Sevdim sevgilim, sevdim bir yanda, sen bir yanda kaldın. Sever diye bekledim sabır bir yanda, ümit bir yanda kaldın. Ümidimi yok ettin, sabrımı tükettin. Ümidimi yok ettin, sabrımı tükettin. Beni bir hiç ettin, bana yapmadın. Daha ne kaldın, daha ne kaldın. Bana yapmadın, Allah daha ne kaldın. Çok istedim sevmedim, azon bir yanda, hüsran bir yanda kaldım. Mutlu olmak istedim, şansım bir yanda, ben bir yanda kaldım. Ümidimi yok ettim. Ümidimi yok ettin, sabrımı tükettin. Beni bir hiç ettin, bana yapmadın. Daha ne kaldın, daha ne kaldın. Bana yapmadın, Allah.